Καλημέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω. Που σας βλέπω όλους μαζεμένους. Είναι μεγάλη χαρά μου που μπορούμε να επικοινωνούμε. Καλημέρα σας. Παπαναθεμά σε γρουσούς, για εσύ μου λείπες τώρα. Υπέρ των ευσεβεστάτων και θεοφυλάκτων βασιλέων ημών Κωνσταντίνου και Άννης Μαρίες, του ευσεβεστάτου διαδόχου αυτών Παύλου, της ευσεβεστάτης βασιλίσσης μητρός Φρυδερίκης, πάσης της βασιλικής οικογένειας του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου στρατού, του Κυρίου Δεϊθόμεν. Ορίστε. Τα λέει ο Παπαγιανόπουλος, γιατί μνημονεύσαμε τους βασιλείς. Και καλά κάναμε. Και καλά κάναμε. Όσο φύλαμε. Αγιασμό. Κάθε χρόνο. Να καθαρίσουμε εδώ. Τέτοια, να ξεκινήσουμε. Τέτοια μέρα κάνουμε αγιασμό. Όπως γίνεται στις σχολικές χρονιές που θα γίνει τις επόμενες μέρες. Εμείς κάνουμε με αυτόν τον τρόπο και μνημονεύουμε τους βασιλείς μας. Είμαστε και οι μόνοι που τους θυμούνται. Τίποτα. Κανείς άλλος. Ακόμα και οι φιλοβασιλικοί. Τίποτα. Μούγκα, Στρούγκα. Δεν ξέρω τι κάνουν μόνοι του σπίτι, αλλά. Ναι. Δημοσίως δεν το ευχαριστούμε. Καλωσορίσαμε με τον Πρωθυπουργό. Είπαμε ο Αποστόλης θα πάει καλά, σε θα πάει λίγο. Χρονιά. Έτσι και πέρυσι. Έτσι. Με τον και Πρωθυπουργό. Ε, εντάξει, πάντα. Καλά. Γουρλής. Τα τελευταία γουρλής. 6 χρόνια. Γιατί δεν είναι γουρλής, δεν κατάλαβα. Δεν πάνε όλα καλά. Δεν πάει η χώρα καλά. Δεν λένε τα καλύτερα. Δεν είμαστε πρώτοι στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ελβετία, στο δεν ξέρω εγώ πού. Βγήκαμε και κάπου δεύτερη. Πού? Στις φτωχότερες Ευρώπης. Εμείς. Ναι, ούτε καν πρώτη. Στη μένα είναι αυτά, μην τα πιστεύεις. Στη μένα είναι και εγώ. Γιατί εντάξει, χρειαζόμαστε τις έρευνες, δεν ξέρουμε, δεν βλέπουμε. Δεν... Εντάξει, είδες πώς συγκυρίσαν, είδες την εθνική χθες. Παλεύει. Ναι, εθνική, ναι. Οδό. Οδό. Ναι. Γεμάτη ήταν. Γεμάτη. Όλοι αυτοί τα νησιά. Γιατί είναι και η εθνική του μπάσκετ που κέρδισε με 40 πόντους διαφορά. Ναι, όχι, για την Οδό. Δηλαδή επί Μητσοτάκη κι αυτό. Δηλαδή έβαζε ο Αντετοκούμπο, έβαζε παλιά καλάθια. Δεν έβαζε. Δεν υπήρχε Αντετοκούμπο, τώρα βάζει. Πού λέγε CD. Άσεμ, επί των αλωνών. Άσεμ. Ήρθαν όλα και δεν. Τον έκανε άνθρωπο. Και τον έκανε άνθρωπο. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν. Όλους και όλα. Καλώς σας βρήκατε. Μας βρήκανε. Όλο μαζί. Αυτά και... τα κακά που μας βρήκανε. Καλώς σας βρήκανε. Καλώς και μας βρήκανε. Είναι για λίγο Αποστόλης εδώ. Θα πάει έξω μετά να σας. Αν όμως θα λέγεις είναι για λίγο Μητσοτάκης ακόμα. Μετρώνται οι μέρες. Δεν ξέρω. Και επειδή κάθε χρόνο ξεκινάμε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο την πρώτη τη σεζόν, γιατί για μας είναι πρωτοχρονιά τώρα εδώ, αυτή είναι η πρώτη γενικώς, και αυτή τη σεζόν για 25η, 26η χρονιά Ελληνοφρένεια, ούτε ξέρω, δεν τα μετράμε πια, είναι αμέτρητα. 26η νομίζω, ή 7η. Ναι, το 99 δεν ξέρει και εσύ, ούτε εσύ ξέρει, κανεί δεν ξέρει. Το 79. 99, ωραία. Δεν ξέρω τώρα πώς. Πάνω κάτω τώρα, α πούμε. 26, να το αφήσουμε εκεί. Ένα τέταρτο καλά αιώνα. Φαίνεται τώρα. Ένα τέταρτο αιώνα. Περίπου. Είμαστε μαζί με όλα αυτά που γίνονται σε αυτό το τόπο. Και μετά την ψαλμοδία και τον αγιασμό. Και τους Μαϊντανούς και τους βασιλικούς. Έχει έρθει η ώρα για τον εθνικό ύμνο. Άντε χρυσό μου, καλή χρονιά να έχουμε. Να πάνε όλα καλά. Είναι ο εθνικός ύμνος από μια χώρα που όλοι πήγαιναν διακοπές. Εδώ έχουμε μάθει και η κυρίαρχη αντίληψη είναι ότι δεν είχαν καλτσόν και δεν είχαν οδοντόκρεμες. Πήγαιναν όλοι διακοπές υποχρεωτικά. Δεν είχαν ηλιοβασίλεμα όμως. Τώρα δεν πάμε διακοπές, αλλά έχουμε ηλιοβασίλεμα. Ποιος δεν είχε ηλιοβασίλεμα. Σύμφωνα με το Σκέρτσο. Δεν είχε ηλιοβασίλεμα. Θέλω να πω, επειδή σε παρηγορεί το ηλιοβασίλεμα, άμα δεν πας διακοπές. Α, ναι, βλέποντάς. Τότε πήγαινε αναγκαστικά διακοπές και είχαν τα ηλιοβασίλεμα. Ναι, με το Στανιό. Φοιτητές, μαθητές, εργαζόμενοι όλοι πήγαιναν διακοπές. Και είχαν να πάνε κάτι και διακοπές. Δεν πήγαιναν για τέσσερις μέρες. Τέσσερις μέρες που οι περισσότεροι εδώ πήγαν κάτι τετραημεράκια απέναντι στα νησάκια και γυρίσανε διακοπές ανανεωμένοι. Τι ανανεωμένος, με πέντε μέρες δεν ανανεώνεις. Σε πέντε δεν προλαβαίνεις να ξεκουραστείς την Πέμπτη. Σε 15 δεν ανανεώνεις, όχι σε 5 που το λανσάρουν όλοι. Άντε και λίγο χωριό. Είναι αυτά τα πρωινά που κάνει ο Sky εκεί η τηλεόραση και έχει ρεπόρτερ στο λιμάνι. Και όλοι λέγανε πάω για τρεις μέρες στην Άξο, πάω για τέσσερις μέρες. Κάτι τέτοιο άκουγες. Όποιος έχει εξοχικό και θα κάτσει δίμηνο. Αλλά ήρθαν ανανεωμένοι όλοι από τα τετραήμερα. Ναι, ναι, ναι. Χαρά. Και να οι ουρές στα διόδια και καλά. Να, ο κόσμος πήγε. Πού πήγε? Στα διόδια τα πληρώσαμε τα λεφτά. Δεν τα πληρώσαμε στο ξενοδοχείο ή στο τέτοιο. Σε ένα σπίτι μένουν 7. Υπερβολές. Άλλωστε και εδώ να είσαι, τι θα έκανες, θα δούλευες. Έχει νόημα. Γιατί είναι. Πού να πας στο Πορτοράφτη. 13 ώρες τώρα. Πόσες φορές να πας στο Πορτοράφτη. Τι να κάνεις στο Πορτοράφτη. Εμπάνιο εννοώ. Στην Ερωτοσπηλιά. Στην Ερωτοσπηλιά. Θα πας λίγο μία με το κτέλ, βάεθηκε την επόμενη. Ποιο κτέλ πάει, ποιος πάει στο Πορτοράφτη με κτέλ. Θυμάμαι, μικρή πήγαμε με το κτέλ. Ήσουν μικρός, δεν ήξερες, δεν οδηγούσες, δεν είχες τα. Σωστό, τώρα έχω τρόπο. Τα χρειαζούμε. Δεν είχα σκεφτεί ότι έχω και άλλο τρόπο. Μεγάλωσες και οι επιθυμίες έγιναν ανάγκες. Έγιναν ανάγκες, ναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, θα ξεκινάμε τώρα την επαφή και με το κοινό στο 211-1080-880. Βγαίνω έξω και σας περιμένω και θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες. Μα αφήνεις, ωραία, θα είμαστε εδώ. Και δεν είπες για τα νοσοκομεία και την παιδεία όμως, γιατί η Σοβιετία θέλετε να μας κάνετε πάλι. Τι θέλουμε να σας κάνουμε? Σοβιετία. Λέω, δεν είπες για τις κατοικολογίες που είχαν εκεί η Σοβιετία και κατοικολοσχολεία. Ναι. Δεν είχαν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έχουμε εμείς τώρα. Με κατοικολυμβητήρια στα σχολεία. Ναι, να πνίγει το κόσμος, ναι. Το αυτά ήρθε ο καπιταλισμός και έκοψε τους κινδύνους. Πολύ σωστά. Αυτούς. Πολύ. Ναι. Και έφερε άλλους. Το βλέπουμε όλοι. Λοιπόν, πάμε μέσα. Άντε, πήγαινε Αποστόλη. Θα συνεχίσουμε, θα τα πούμε. Ο καπιταλισμός, λοιπόν, που λέει ο Αποστόλης εδώ φεύγοντας, έχει και κάποια πάρα πολύ καλά και ευτυχώς μας τα μεταδίδουν και τα μοιράζουν απλόχερα. Ένα από αυτά τα καλά είναι η κεραμαίωση η ίδια. Ως δημιούργημα είναι δημιούργημα του καπιταλισμού και είμαστε πολύ τυχεροί που την έχουμε. Η κυρία Κεραμαίος λοιπόν ανακοίνωσε το Υπουργός Εργασίας το 13ωρο επισήμως με βούλες, με σφραγίδες. Έφυγε το 8ωρο. Κάποτε κάθε Πρωτομαγιά γιορτάζουμε το 8ωρο γιατί ήταν 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ύπνος, ανάπαυση και 8 ώρες ελεύθερος χρόνος. Πάνω αυτά δεν υπάρχουν, το ξέρει ο καθένας. Σιγά σιγά παίρνουμε και μία ώρα παραπάνω. Έχουμε φτάσει στις 13 και με χαρά, αυτή τη χαρά που έχει πάντα η Κεραμαίος γιατί δεν αφορά την ίδια. Αφορά όλους τους άλλους. Η Λεμιτόμος μας ανακοίνωσε. Εγώ θέλω να ρωτήσω για να κλείσουμε και το θέμα του 13ου. Είναι για ποιο λόγο επί της ουσίας το κάνετε? Ήταν ένα αίτημα της αγοράς εργασίας? Αίτημα και των δύο πλευρών. Ήταν αίτημα των εργαζομένων? Γιατί ακούω την ΓΕΣΕΕ για παράδειγμα που η ΓΕΣΕΕ λέει όχι. Ήταν αίτημα και εργαζομένων και επιχειρήσεων. Εργαζόμενοι. Σας είπα ενδεικτικά. Ναι, αλλά η ΓΕΣΕΕ λέει όχι. Για παράδειγμα. Η ΓΕΣΕΕ λέει όχι, η ΓΕΣΕΕ θα πει τις θέσεις της. Τους εργαζόμενους δεν εκπροσωπεί. Εντάξει. Εμείς ακούμε συνολικά την κοινωνία. Ακούμε όλους τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά συνομιλούμε και με την κοινωνία. Απευθείας. Πήγε λοιπόν και Κεραμαίος, βρήκε δύο εργαζόμενους σε μια ταβέρνα. Τις είπανε θέλουμε 13 ώρες, 13-13. Ευτυχώς που δεν βρήκε άλλους δύο να θέλουν 20 ώρες και να είχαμε επισήμως θεσμοθετημένο στον καπιταλισμό, γιατί έχουμε καλτσόν εδώ, αυτό είναι το θέμα, το 13ωρο και με πολύ χαρά, μεγάλη μας το ανακοινώνει. Βεβαίως όλο αυτό πατάει σε μια περσινή δέσμευση του Πρωθυπουργού για τα εργασιακά δικαιώματα. Εξυγχρονίζεται η αγορά εργασίας με βάση εισηγήσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Καταργούνται παροχημένες ρυθμίσεις του περασμένου αιώνα, καθιερώνονται νέα δικαιώματα που διασφαλίζουν το μέλλον της εργασίας. Νέα δικαιώματα και κυρίως να διασφαλιστεί το μέλλον της εργασίας. Παχιά λόγια, ωραία λόγια, φαντάζομαι θα πει και άλλα το Σαββατοκύριακο στην ΔΕΘ για την αγάπη που έχουν προς τους εργαζόμενους και την ανάγκη προστασίας των εργαζομένων και ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων είναι πάνω απ' όλα. Και κάντε μια σύγκριση. Αυτά τα λέει κάθε πρωθυπουργός που ανεβαίνει στη ΔΕΘ. Τα τελευταία 20-25 χρόνια κάθε πρωθυπουργός θα μιλήσει για τα δικαιώματα των εργαζομένων, συνεντεύξεις, δηλώσεις, ομιλίες στο Βελίδιο και όλα τα υπόλοιπα. Τα τελευταία 20 χρόνια, αυτή είναι η σύγκριση που πρέπει να κάνετε, 20-25 χρόνια, 30. Τα δικαιώματα των εργαζομένων έχουν καλυτερεύσει, ενώ οι πρωθυπουργοί λένε ότι καλυτερεύουν, ή έχουν χειροτερεύσει? Σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε? Και όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη και στη Γαλλία με την κρίση που περνάει και στη Γερμανία με τους μισθούς και όλα τα υπόλοιπα. Γενικώς η κατάσταση στο δυτικό, προοδευμένο, ανεπτυγμένο κόσμο, η κατάσταση των εργαζομένων, οι ώρες που πρέπει να δουλέψει κάποιος για να καταναλώσει τα βασικά και να μπορεί να είναι όρθιος την επόμενη μέρα για να ξαναπάει στη δουλεία. Είναι καλύτερες οι συνθήκες ή χειρότερες, επειδή μας έχουν ζαλίσει και πρίξει με τις δηλώσεις μεγαλεπίβολες και βαθιστόχαστες για την ανάγκη να προστατευτούν τα δικαιώματα των εργαζομένων και όποια κίνηση, πράξη, νομοθετική ή νομοθέτημα περνάει από τη Βουλή είναι για αυτόν τον λόγο, για να έχουν οι εργαζόμενοι καλύτερες συνθήκες. Αλλά είναι αυτό το θέμα ότι μιλάει απευθείας η κυβέρνηση, κεραμαίος δηλαδή, με τους εργαζόμενους και να μίλησε με δυο που δούλευαν σε ταβέρνα και έτσι προέκυψε το θέμα. Ακούμε συνολικά την κοινωνία. Ακούμε όλους τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά συνομιλούμε και με την κοινωνία. Απευθείας. Λοιπόν, τώρα έρχεται ένας εργαζόμενος και σου λέει: εγώ δουλεύω σε δύο ταβέρνες. Γιατί δεν με αφήνεις να μείνω στη μία ταβέρνα, να μην παίρνω το μηχανάκι να μετακινούμε και να έχω και αυτή την επιβάρυνση, παρά να δουλεύω 13 ώρες κατ' εξαίρεση, αν το επιθυμώ, στον ίδιο εργοδότη. Ωραία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πολύ απλά. Έτρωγε εκεί σε ένα ταβερνάκι και πάει και τέλειο εργαζόμενος. Κάν το 13ωρο, σε παρακαλώ. Και μην ακούσει κεραμαίος. Έτοιμα εργαζομένου αμέσως να το υλοποιήσει. Να, είπε 13 ώρες. Τυχεροί ήμασταν δηλαδή. Ξαναλέω. Θα μπορούσε να είναι ένας που να λέει: κάν το 18 ώρες. Δεν χρειάζεται να κοιμόμαστε. Κάν το 24. 82 ώρες μπορεί να γίνει. Το 24ωρο ή 82 να είναι εργάσιμες. Μπορεί και αυτό να γίνει με το ρυθμό που έχουν πάρει όλοι αυτοί. Είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα έρθει. Και αυτά βλέπουν εδώ κάποια μυαλά και φεύγουν από αυτή τη χώρα γιατί δυσφορούν. Και γενικώς υπάρχει στον καπιταλισμό, επειδή ξεκινήσαμε έτσι, και αυτού του τύπου οι παρεμβάσεις 13ωρο, αλλά υπάρχει μια αδικία, μια γενικευμένη αδικία, ειδικά σε αυτόν τον τόπο που είναι ημιανεπτυγμένος καπιταλισμός και αναγκάζει πολλούς ανθρώπους να σκέφτονται διαφορετικά. Αν ήμουν στην Αμερική, θα ήμουν τώρα παγκόσμιο φήμης. Μεγάλη τραγουδίστρια. Θα μην ξέρω, όλη η γη θα μην ξέρω. Γιατί έχω ταλέντο, έχω φωνή πρώτα απ' όλα. Έχει πάει η μουσική μου σε όλα τα σπίτια, έχω μπει στα καλύτερα σαλόνια. Αυτοί εμένα πρέπει να μου κάνουν εικόνισμα και να μου προσκυνάνε κάθε μέρα. Ποια Μαντόνα, βρε, την είχα περάσει τη Μαντόνα. Ποια Lady Gaga, βρε. Τις είχα φάει όλες εγώ, γιατί εκεί θα μου δίναν την αξία που έπρεπε. Ποια Μαντόνα, βρε, την είχα περάσει τη Μαντόνα. Τις είχα φάει όλες εγώ, γιατί εκεί θα μου δίναν την αξία που έπρεπε. Στην Αμερική, που είναι καθαρός καπιταλισμός, θα δίνανε την αξία που έπρεπε στην Εφηθόδη. Ενώ εδώ δεν τις δίνουν αυτή την αξία και γενικώς η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Μία είναι η Θόδη που την έχει φάει, αν ήταν εκεί θα ήταν πάνω από τη Μαντόνα, και άλλη είναι η Τζάκρη. Δεν σας κρύβω πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη και μέσα από αυτόν όλους και όλους εσάς, μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια. Γιατί αναρωτιόμουν, ως πότε θα αντιστέκομαι, πόσος χρόνος μου μένει ακόμα, μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα. Αν πας στην Αμερική όμως θα σε πάνω από τη Μαντόνα και εσύ. Παλιά δήλωση αυτή, περσινή, αλλά επειδή είναι κορυφαία δήλωση όλων των εποχών, η Τζάκρη απέναντι στο σύστημα αγωνίζεται να μην φαγωθεί από το σύστημα, γι' αυτό πήγε στον Κασελάκη που είναι κατά του συστήματος και έτσι την έχουμε ηρωίδα αντιστασιακιά να πολεμάει αβυσαλαία και αδυσόπιτα αυτό το σύστημα. Βάλαμε δύο παραδείγματα για να δείξουμε ότι σε αυτόν τον τόπο δεν αναγνωρίζονται ταλέντα. Ευτυχώς όμως από εδώ και πέρα θα έχουμε την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση. Ξεκινάνε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, 4 τον αριθμό, οπότε δεν θα έχουμε διαρροή συναλλάγματος, θα έχουμε σπουδαγμένους κυρίως νέους που θα έχουν πάρει με την αξία τους τα πτυχία να πάτε σε γιατρό που θα έχει βγει από αυτό το πανεπιστήμιο να σας εξετάσει και θα λειτουργούν στις ιδιωτικές κλινικές οι γιατροί που θα βγουν από αυτά τα πανεπιστήμια και όταν γίνει κάτι κρίσιμο θα πηγαίνουν όλοι στον Ευαγγελισμό. Όπως γίνεται πάντα, γιατί χωρίς τον Ευαγγελισμό και το δημόσιο σύστημα υγείας, όπως είδαμε και στην πανδημία, όχι μόνο σε αυτή τη χώρα και παντού σε όλες τις χώρες, χωρίς όλα αυτά, όλα τα άλλα είναι ωραία ξενοδοχεία. Πολυτελέστατα, απ' έξω, να μην περνάς ούτε από τα δημόσια ούτε από τα άλλα, αλλά στην κρίσιμη κατάσταση όλοι πηγαίνουν προς τα δημόσια και ανακοινώσανε τρία πανεπιστήμια. Το ένα από αυτά έχει έδρα στην οδό Ιπποκράτους, είναι μια πολυκατοικία. Το άλλο έχει έδρα στη Λέοντο Σοφού στη Θεσσαλονίκη, σε μια πολυκατοικία. Γιατί θυμάμαι τότε που λέγανε θα υπάρχουν τα κάμπους. Κάμπους είναι και γρασίδι και γκαζόν και απλωσιά και να βγαίνουν αμέριμνοι φοιτητές, να πάνε στο εστιατόριο, να πάνε στη βιβλιοθήκη, να πάνε στα εργαστήρια. Δεν έχει τέτοια. Πανόροφος, κατόροφος, στην Ιπποκράτους, καταλαβαίνει ο καθένας, όσο ωραίο και να το κτίριο. Μια ανακαίνιση προφανώς θα την υποστεί. Εκεί θα είναι το ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Την οδό Ιπποκράτους. Ούτε πάρκινγκ, ούτε γκαζόν, ούτε τίποτα. Όμως δεν θα έχουμε διαρροή συναλλάγματος. Και αποκαθίσταται και αυτή η αδικία ότι εδώ δεν έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Βεβαίως το άρθρο του συντάγματος παραμένει σε ισχύ, που λέει απαγορεύονται τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά ποιος λογαριάζει το τάδε άρθρο του συντάγματος. Τέσσερα πανεπιστήμια ιδιωτικά, τα τρία από αυτά θα έχουν νομικές σχολές. Νομικές σχολές. Και θυμηθήκαμε την κυρία Κεραμέως, όταν ήταν υπουργός παιδείας, που είχε καταργήσει τη νομική σχολή της Πάτρας. Επρόκειτο να ξεκινήσει η νομική σχολή της Πάτρας και θα θυμηθούμε τώρα τι έλεγε τότε για εκείνη τη δημόσια δωρεάν νομική σχολή. Μετά από αναλυτική συζήτηση με τον Πρωθυπουργό, όπως ξέρετε ήταν και προεκλογική δέσμευση, να μην προχωρήσει η ίδρυση τέταρτης νομικής στην Πάτρα. Συνεπώς, σήμερα θα ανακληθεί η απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης για σύσταση επιτροπής που θα μελετούσε τα προγράμματα σπουδών της νέας νομικής Πάτρας. Θα εκδοθεί λοιπόν η υπουργική απόφαση βάσει της οποίας θα ανακληθεί αυτή η επιτροπή. Διευκρινίζουμε ότι δεν είναι θέμα Πάτρας. Θα μπορούσε τέταρτη νομική να έχει ιδρυθεί οπουδήποτε. Είναι θέμα τέταρτης νομικής. Η χώρα μας έχει χιλιάδες ανέργους δικηγόρους και ένα βασικό μέλημα της κυβέρνησής μας είναι να γεφυρώσει το χάσμα που υπάρχει σήμερα μεταξύ αφενός εκπαίδευσης και αφετέρου πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας. Κάθαρα λοιπόν είναι ζήτημα ότι δεν χρειάζεται η χώρα μας τέταρτη νομική. Χρειάζεται πέμπτη, έκτη και έβδομη νομική. Δεν χρειάζονταν εκείνη η νομική και ορθώς αποφάσισε ότι έχουμε πολλούς άνεργους δικηγόρους, βγαίνουν πολλοί φοιτητές από τη νομική, να μην φτιαχτεί η τέταρτη κρατική δημόσια σχολή νομικής. Όμως έρχονται τώρα τα ιδιωτικά και φτιάχνουν τρεις. Στις πολυκατοικίες, στις Ιπποκράτους, στις Λέοντο Σοφού και δεν ξέρω εγώ πού. Αλλού πολύ ωραίο είναι όλο αυτό και πολύ χαρούμενος και ο κόσμος που θα έχει πια νομικές σχολές για να βγουν και άλλοι άνεργοι δικηγόροι. Το ενδιαφέρον και η έγνοια για τους άνεργους δικηγόρους ήταν όταν επρόκειτο για δημόσια σχολή. Τώρα που θα μαζεύονται χρήματα και θα πληρώνουν, δεν τους νοιάζει, δεν έχουν κάποια καούρα, κάτι ιδιαίτερο. Και επειδή παίζει τα γύρια και τα πρόβατα από κάτω, το ταιριάξαμε με το εξής. Καλωσορίζουμε τον Πρωθυπουργό μας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλημέρα. Γεια σου, Πρόεδρε. Εσύ ξέρεις τι κάνεις. Εσύ ξέρεις τι κάνεις. Θέλω να βγαίνεις πάντα. Αξίζει όλη η οικογένειά σου. Να σε καλά. Δεν υπάρχει άνθρωπος από σένα. Μην βγει ποτέ άλλος. Σε κάνω αυτό που σας εξαρτάται. Όχι, από μένα είσαι. Γεια σας. Μπήκαν μωρέ, μπήκαν τα γύρια στο μαυρί. Τίποτε άλλος. Τα πρόβατα στη στρούγκα χρύσουλα κι αδερφούλα. Τίποτε άλλος. Τα πρόβατα στη στρούγκα χρύσουλα κι αδερφούλα. Θέλω να βγαίνεις πάντα. Αξίζει όλη η οικογένειά σου. Ωραία, λοιπόν, τελείωσε και το τραγούδι. Είναι μια φανατικιά οπαδός του Κυριάκου Μητσοτάκη που δεν θέλει εκλογές. Θέλει να βγαίνει μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και της λέει να το φροντίσετε ο άλλος, άλλο που δεν ήθελε να ήταν έτσι. Κάνουν τα πάντα βέβαια για να συμβαίνει αυτό. Θα ακούσουμε και τις εξαγγελίες το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται στην Θεσσαλονίκη. Να μείνουμε λίγο όμως στην Αθήνα. Στην Αθήνα που είναι η διαμαντόπετρα στις γης στο Δαχτυλίδι και είναι η πρωτεύουσα της χώρας και έχει και δημαρχείο, έχει δήμαρχο το Δούκα, έχει και δημοτικό συμβούλιο και έχει και επικεφαλής εκεί της αντιπολίτευσης. Ένας από αυτούς είναι ο Νίκος Σοφιανός, ο οποίος περιγράφει στο δημοτικό συμβούλιο τι ακριβώς αλλαγές έχουμε στην πόλη. Μας έδωσαν τη δυνατότητα να βάλετε σε περιπέτεια την Αθήνα, να βάφετε δρόμους και να βάζετε ζαρτιέρες. Και να βάζετε ζαρτιέρες. Συγγνώμη. Να σβήσει. Λοιπόν. Θα ήταν πιο εύκολο. Θα ήταν πιο... Θα έβαινε πιο καλά. Χαρης Δούκας βάζει ζαρτιέρες στην Αθήνα σύμφωνα με τον Νίκο Σοφιανό. Ζαρντινιέρες ήθελε να πει, ή μάλλον μπορεί να ήθελε να πει και ζαρτιέρες. Δεν κατάλαβα, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ποιο είναι το πρόγραμμα που υλοποιείται αυτή τη στιγμή στην πόλη, στην πρωτεύουσα. Έτσι όπως έχει φτάσει ο πλανήτης, στο σημείο που έχει φτάσει, όλα είναι πιθανά. Ακόμη και σε μια πόλη να συμβαίνει όλο αυτό. Οπότε μας έδωσε ένα ερέθισμα. Όλο αυτό με τον Νίκο Σοφιανό είναι και ωραίος ο τρόπος που το διαχειρίζεται αμέσως μετά και όλοι έχουν σκάσει στα γέλια βεβαίως στο Δημοτικό Συμβούλιο, του βγήκε τόσο φυσικά, τόσο ωραίο, οπότε το τραγούδι έρχεται αυτόματα. Βεβαίως εγώ μένω στην Κυψέλη, εκεί οι γειτονές μου λένε ευτυχώς που είσαι εδώ. Τοκική γειτονιά που έχει σπίτια χαμηλά. Αυτό το σπίτι το χτίσαμε εμείς οι δυο. Χτίστηκε έτσι, είναι απλό, απέριτο, δεν είναι μεγάλο. Περνά τα 550 τετραγωνικά μέτρα. Όλοι οι άνθρωποι εκεί έχουν πάντα γιορτή. Απ' τις άσπρες τις αυλές, οι γριές και οι νιές, για τον έρωτα μιλούν. Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα. Κι όλη σ' αυτή τη γειτονιά, τη μικρή γειτονιά, πέρα νύχτα τραγουδούν. Άσπρες ζαρτιέρες τα κορίτσια φοράνε και τα γόρια κοιτάνε. Σαν τον πανιστήρι με λέει δεν υπάρχει. Ξυπνάνε νωρίς. Πότε πήγε φτά, πρέπει να σηκωθώ. Τσίπλα είναι αυτό ή ξέχασα πάλι το φάκο. Α, δε με νοιάζει. Στα χαμνά μας. Κι ούτε βάζω παράζει. Τη δική μου αγάπη. Να βάλετε σε περιπέτεια την Αθήνα, να βάφετε δρόμους και να βάζετε ζαρτιέρες. Πολύ ωραία όλο αυτό. Είναι λίγο musical σήμερα, λογικό. Είναι και πρώτη μέρα, πρέπει να υπάρχει ένα ζέσταμα. Είναι πολλά τα θέματα από το καλοκαίρι, τι να πρωτοδιαλέξεις, τι να πρωτοδιώξεις. Οπότε τα ανακατέψαμε εκεί, έχουμε και μέρες άλλωστε. Να τα πούμε και να τα ξεδιπλώσουμε. 2-11-10-80-8-80. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσα. Ξέρετε ποιος, αυτός που ήταν εδώ τώρα πριν λίγο. Οπότε μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, να πείτε ό,τι θέλετε. Καλημερίζουμε, καλωσορίζουμε. Καλό μήνα, καλή χρονιά, σεζόν σε όλους τους Αθηναίους. Αλλά όμως δεν ακούγόμαστε μόνο Αθήνα. Στην Καβάλα είμαστε στο Lobby FM 101,8. Στην Κέρκυρα στο Life Radio 102,9, στη Ζάκυνθο στο Στίγμα 97,6, στην ΚΟ στο Έκφραση 97, στη Φθιώτιδα στη Λίδα FM 94,1, Γκλέτσος, όχι δεν είναι στο σταθμός, τον Γκλέτσος το βάλα εγώ, θα μπορούσε να ήταν Γκλέτσος FM, στο Αγρίνιο στον Αντένα Στάρ 103,5, στην Ηλία στο Ιόνιον FM 95,5, στην Κόρνηθο στο Ινφορέντιο 102, στα Χανιά Αντένα Δυτικής Κρήτης 97,1, στην Ιεράπετρα ηχο FM 99,8 και στο Ηράκλειο Κρήτης Ράδιο Μη 884. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού και εδώ είμαστε. Λέγεται. Το σηκώνει, ο βλαμμένος έχει κόσμο. Βλαμμένος, δεν το σηκώνει. Ω, σοκολατένιο πατριώτη, το σήκωσε, ρε. Ναι, αλλά με έλεγες βλαμμένο. Καλώς ήρθατε, το μαύρισε στο κολλή σου. Αν το μαύρισα, δεν μπήκε, μαγιό πάνω μου δεν ακούμπησε. Μανάρι μου, έτσι, μπράβο, έτσι. Σε είδα εκεί πέρα. Στις παραλίες της Αιγύπτου, σε είδα. Σόλες. Δεν άφησα παραλία που να μην το δείξω πουθενά, παντού. Σόλες, είπε σόλες με σίγμα. Σόλες. Α, εντάξει. Μία λέξη, ναι. Τι καλοκαίρι ήταν αυτό, μας κάψανε πάλι προκειμένου να ξεχάσουμε όλα τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάλι καλά, χάσαμε μερικά δάση, αλλά ξεχάσαμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν βαριέσαι, έχουμε και πλάσει. Η κυβέρνηση τώρα δεν είναι μόνο λαμόγια, είναι και άχρηστη που καήκαμε και μας αφήσαν να καούμε. Μόνο και αυτοί και από την άλλη πλευρά που επατώνουν και διασπώνται και πανικό, σας πάνε πάνε. Πολύ καλά. Εγώ στο κόμμα του Σαμαρά ελπίζω και στο κόμμα του Τσίπρα. Το δικαίωμα στον έρωτα του Τσίπρα, έτσι. Εναπόδειξε τις ελπίδες και εκεί έχεις πολλά να κερδίσεις. Ναι. Έλα, ρε Αποστόλη. Έλα. Νορμικοκονούμε όλο εδώ. Καλό χειμώνα. Καλά μας μπήκε και το καλοκαίρι. Καλά ήτανε, καλά. Εντάξει, τώρα τα κεφάλια μέσα. Ό,τι φορτίσαμε και άλλα τέτοια κλισέ. Έτσι ακριβώς. Να δω πώς τα ξεχειμωνιάσουμε. Μπήκαν τα πρώτα κρύα. Ναι, για πες. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Όλο το καλοκαίρι κανένας δεν το έχει πει. Δεν είχε και ο Μητσοτάκης στην Κρήτη κάτι χωράφια, κάτι ελιές. Γιατί ακριβώς. Ναι, ελιές, γιατί δεν είχε ζώα. Τα ζώα δεν τα έχει στην Κρήτη, τα έχει παντού. Καλά, ναι, σωστό κι αυτό. Αλλά δεν βγαίνει αυτό δυνάμει αλλιώς. Θα έπαιρνε και αυτός επιδοτήσεις. Κάτι χαζά, μη φανταστείς. Ναι, ψιλολόγια μου, ρε. Βλακίες. Πού είναι τα λεφτά? Να σου πω, πρόλαβα τα επεισόδια τώρα το καλοκαίρι. Καταρχάς, πόσο τρόμπες είναι οι ταρίφες, είχε ο άλλος την ευκαιρία να ζήσει με τη δασκαλίτσα μας και έχασε την ευκαιρία. Να σου πω, θέλω να δώσω το τηλέφωνό μου στη δασκαλίτσα. Εντάξει, κάνε μου κονέ. Δεν κάνω τίποτα σε κανέναν. Έλα τώρα, έλα. Βρες την άκρη σου μόνος σου. Δεν δίνονται καθόλου. Όχι μετά, ναι, με παίρνεις να μου λες που με έριξες τι έκανα και δεν ήξερα. Όχι, ποτέ. Να πάρει ο καθένας την ευθύνη μόνος του. Με τέτοιο κελεπούρι ποτέ. Και επίσης τα επεισόδια του Δεκεμβρίου, γιατί είμαι λίγο πίσω. Άκουσα μερικούς ανιστόρητους δημοσιογράφους. Του Βόθρου του Σκάι να λένε ότι την 28 Οκτωβρίου στη γιορτή δεν μιλάς για τον Ελλάς, ο άσχετος. Αν ήμαρε 28 Οκτωβρίου δεν μιλάς για τον Ελλάς, για πόσο Ελλάς απελευθέρωσε την Βέρεια. Να πω για λίγο να τον ταράξω, αλλά και να χαρούν οι υπόλοιποι, ότι μπορούν να ανατρέξουν πάρα πολύ στη γιορτή της 28 Οκτωβρίου που έκανε το τρίτο γυμνάσιο εργοστολίου 28 Οκτωβρίου του 2023. Αφιερωμένη σε έναν αντάρτη από το Λιξούρι, τον Νίκο το Μοσχόπουλο, την οποία γιορτή, αν το ψάξει, που υπάρχει όλη σε βίντεο στο ίντερνετ, αν και ο ήχος δεν είναι καλός, ακούγονται τραγούδια όπως ο ύμνος του Ελλάς ή το «Επέσατε αθήματα αδέρφια εσείς» και άλλα τέτοια. Για να καίγονται μερικοί, αλλά να ελπίζουν και να χαμογελάνε οι υπόλοιποι με τη γροθιά υψωμένη. Καλή ραδιοφωνική χρονιά και μακάρι και τηλεοπτική. Έλα. Έλα. Καλό χειμώνα. Τώρα πιάσαν και τα πρώτα κρύα. Πού πήγατε? Θα έρθουν και οι βροχές και δεν έχει μείνει και δέντρο όρθιο με όλα αυτά. Και θα το φάμε στη μάπα. Οπότε έρχονται οι πλημμύρες. Ετοιμαστείτε, μάθετε κανό εκαγιάκ. Στις εκλογές τι ψήφισες? Δεν έχουμε εκλογές ακόμα. Δηλαδή να κάνουμε πρόβλεψη, αλλά με το γάμα κι εσύ. Τι θα είχαμε τον Αύγουστο? Καλά, δεν το κατάλαβες. Δεν το κατάλαβα. Μήπως ήταν λίγα τα ρίχτερ. 17 Αυγούστου δεν ψήφισες? Δεν πήγα. Έλα, Χρήστος Απόστολο. Και βγήκε πρώτα το κουκουέ. Ναι. Ποιος να το πίστευε? Ξέρεις γιατί όμως? Γιατί ορίμασαν οι συνθήκες. Όχι, γιατί κάνανε αυτό που είπα εγώ σε ένα φίλο μου που είναι στην Κεντρική Επιτροπή. Να κάνουν τις εκλογές όταν δεξί είναι για μπάνια, σωστό. Όχι, μωρέ, σταμάτα το κουκουέ, έτσι κάνει τις εκλογές. Λοιπόν, σωστό. Το καλοκαίρι, όπου πήγαινε ο Κουτσούμπα και μίλαγε προεκλογικά, μετά την ομιλία γινόταν συναυλία του Μίκη. Να το. Και γι' αυτό βγήκε πρώτο το κουκουέ. Αλλά τώρα θα ξαναγίνουνε. Άντε να πάρουμε την αυτοδυναμία, γερά. Αχ, αυτά φοβάμαι. Τι θάσεις και αυτή την εκλογική διαδικασία. Πάω να ράψω αμπέχονο. Να ψηφίσει. Ναι, παιδί μου, εγώ δεν λείπω. Κουκουέ, ξέρεις. Δαγκωτό. Ναι, εννοείται. Α, ναι, το λέει ο μίσος. Κουκουέ, δαγκωτό. Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. υπάρχει πλακάκι πλατείας, χωριού, νησιού, βουνού που φέτος αυτό το τραγούδι δεν το χίλιο άκουσε. Υπάρχει πλακάκι πλατείας που δεν πατήθηκε, ποδοπατήθηκε από εκατοντάδες παπούτσια, ξυπόλυτοι, ξέρω εγώ τι κάνανε, οι φασέοι και όλοι οι υπόλοιποι. Ήταν το τραγούδι του καλοκαιριού σε όλα τα πανηγύρια, όλα τα βίντεο που ανεβάσατε, όλοι αυτό το τραγούδι. Ένας μοναδικός φοβερός συντονισμός, νομίζω 15 Αύγουστο πρέπει να γίνονταν παντού δονήσεις σεισμικές, γιατί ανεβοκατεβαίναν και χτυπούσαν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Είναι το γλέντι, έτσι λέγεται, εδώ ο Καραπατάκη και από πανηγύρι, ακούγεται και ο κόσμος, αλλά θέλουμε να το πειράξουμε λίγο, οπότε τώρα θα το ακούσουμε σε άλλη εκτέλεση. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται? Πιάσε με για να χορέψω, θέλω απόψε να σε κλέψω. Νύχτα όλα, παιδί μου! Μάτια μου, κι εγώ για σένα έχω. Α. Έρωτα που άλλο δεν αντέχω. Σας βλέπω και ερωτίζομαι. Έρωτα. Είναι ανώμαλα πράγματα. Ω, Χαμάν, και πως μ' αρέσει να σε βλέπω μες στη μέση. Ρε, κάνε άκρη, ρε! Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να χορτάρεις. Να χορέψω και το Τσιφτετέλη και το Τσάμικο και το Καλαματιανό. Μάτια μου, κι εγώ για σένα. Μεγαλώνει. Πόπο γλεντή που είναι τούτο με βιόλι και με λαούτο. Με μια τεράστια παρτούζα. Φαΐ φουρτεφουρ. Πέσει το γλυκό δοξάρι και πόνει το παλικάρι. Έρωτα που άλλο δεν αντέχω. Γαμπάω ακόμα μερικές φορές. Έχουμε βαρθεί, έρωτα, έρωτα πάει, θα ψοφήσουμε. Έτσι λοιπόν το είδαμε, το φτιάξαμε λίγο για να το φέρουμε στα σημερινά. Βεβαίως αυτό το τραγούδι θα ακούστηκε και στην Άξο. Είμαι σίγουρος, δεν ξέρω αν ακούστηκε στην περίφημη ταβέρνα την Αξιώτισσα, εκεί που έγινε αυτό που έχει γίνει, το περιστατικό που πήγε μια παρέα Ισραηλινών να φάνε. Οι άνθρωποι εκεί στην Αξιώτισσα έχουν κολλημένη στον τοίχο μια Παλαιστινιακή σημαία. Είναι ένα δείγμα του τι ακριβώς συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Και έγιναν και πολλές διαδηλώσεις, πολλές κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα, στα λιμάνια. Είναι οι καλές στιγμές της χώρας, όσο και αν η κυρίαρχη αντίληψη μέσω μέσων ενημέρωσης κάποιων και μέσω κυβερνητικών στελεχών και άλλων έτσι, διακεκριμένων παπαγάλων, συνεργατών όλων αυτών, προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν είναι σωστό όλο αυτό, γιατί είναι στρατηγικό σύμμαχος στο Ισραήλ. Ευτυχώς ο λαός με τα αντανακλαστικά του, με την ανθρωπιά του, καταλαβαίνει τι γίνεται εκεί και με διάφορους τρόπους, από ένα αυτοκόλλητο, από ένα σηματάκι στο πέτο του Λάνθιμου που πήγε στο φεστιβάλ του σκηνοθέτη, από την αφίσα και την Παλαιστινιακή σημαία στην ταβέρνα την Αξιώτισσα. Δίνει τον τόνο και δίνει και το μήνυμα. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει κανείς το να συμμετέχει σε μια πορεία, σε μια διαμαρτυρία, να έχει ένα αυτοκόλλητο, να έχει μια σημαία ή οτιδήποτε άλλο. Το είδαν αυτό λοιπόν στην συγκεκριμένη ταβέρνα Ισραηλινή. Κάνανε σαματά, πήγαν και το σκίσαν, το κατέβασαν. Και λογικό και δικαίως οι ιδιοκτήτες εκεί και ο κόσμος διαμαρτυρήθηκαν. Δεν έπεσε ξύλο, αλλά είχαν μια ψυμαχία και πολύ σωστά την είχαν. Γιατί πας στο μαγαζί κάποιου και όταν βλέπεις κάτι, το σκίζεις, το κατεβάζεις. Μην πας, μην φας. Ή φάει, μην μιλάς και φύγε μετά. Ξέρεις τι γίνεται σε όλο τον πλανήτη, έχεις καταλάβει τι γίνεται με τη χώρα σου και με όλα τα υπόλοιπα. Και μάλιστα έφυγαν χωρίς να πληρώσουν. Τόσο ωραίοι, τόσο θράσος, τέτοιο θράσος. Και βεβαίως πήγαν μετά οι άνθρωποι της ταβέρνας και βρέθηκε ένας λογικός από αυτή την παρέα των Ισραηλινών και πλήρωσε τελικά. Και έληξε όλο το θέμα. Βεβαίως η Daily Mail το πήρε όλο αυτό και το έβγαλε σε παγκόσμια δημοσιότητα και έτσι το μάθαμε και καταλάβαμε τι έγινε. Προφανώς με την ταβέρνα. Είμαστε προφανώς με την ταβέρνα και με όλες αυτές τις μικροκινήσεις που είναι πάρα πολλές, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού στον κόσμο. Βλέπεις πλάνα από γέφυρες, από μεγάλες πόλεις, από μικρές. Από αυτοκόλλητα σε φανάρια ή οπουδήποτε αλλού, σε σημαίες, σε κτίρια, σε μπαλκόνια, στο Άμστερνταμ, στην Ολλανδία, στη Σουηδία, οπουδήποτε αλλού, μαζί με τις τεράστιες σε μέγεθος διαδηλώσεις, γιατί αυτό που συμβαίνει λίγα χιλιόμετρα, κάποια χιλιόμετρα στα νότια σύνορα από εμάς είναι πρωτόγνωρο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι ο επόμενος σταθμός εξόντωσης μαζικού πληθυσμού με το λοιμό, με τους βομβαρδισμούς. Με κάποια βίντεο που έρχονται που είναι τραγικά και εξωφρενικά, δημοσιογράφοι, νοσοκομεία, τα ξέρουμε, τα ξέρετε, τα παρακολουθούμε. Αυτό δεν μπορεί να μπει κάτω από το ότι το Ισραήλ είναι ο στρατηγικός σύμμαχος της χώρας. Δεν μπορεί η ανθρώπινη καρδιά και το ανθρώπινο μυαλό να παραμερίσει τη δολοφονία αμάχων παιδιών ή το θάνατο από πείνα παιδιών και ενός ολόκληρου λαού για να καταλάβει ότι οι στρατηγικές συμμαχίες μπορεί να είναι πάνω από όλα αυτά και αντιδρά, εξεγείρεται και πολύ καλά κάνει η ανθρώπινη καρδιά και το μυαλό να εξεγείρονται, γι' αυτό υπάρχουν, γι' αυτό είμαστε άνθρωποι. Αν χαθεί και αυτό, αύριο που θα είμαστε εμείς ή θα είναι κάποιος άλλος, δεν θα συμβεί τίποτα απολύτως, δεν έχει κανένα νόημα η ζωή χωρίς και τα συναισθήματα και την αλληλεγγύη και κάποιες αξίες που κάνει τα πάντα όλο αυτό το σύστημα και εδώ η κυβέρνηση να τις εξοντώσουν, να τις καλύψουν, να τις εξαφανίσουν, αλλά ευτυχώς ξεπετάγονται σε μια ταβέρνα στην Άξο, στο λιμάνι του Πειραιά, σε ένα άλλο λιμάνι ή οπουδήποτε αλλού και νομίζω θα ακολουθήσουν και τώρα που μαζευτήκαμε και άλλες εκδηλώσεις τέτοιου τύπου να γιγαντωθεί όλο αυτό. Δεν ξέρω τι μπορεί να σταματήσει και πώς μπορεί να σταματήσει το δολοφόνο που είναι το Ισραήλ, να μην δολοφονεί μικρά παιδιά. Αλλά όμως τουλάχιστον δεν μπορούν να σταματήσουν οι φωνές, οι κραυγές διαμαρτυρίας και όλο αυτό το κλίμα και κίνημα αλληλεγγύης που εδώ και 1,5 χρόνο είναι πολύ δυνατό και δυναμώνει όσο περνάει ο καιρός. Αυτά λοιπόν με την Άξο, αυτά με τα πανηγύρια. Λαός τώρα, μέρος, μάλλον κοιτάω την ώρα Θανάση, χωράει, λαός μέρος δεύτερον. Καλησπέρα σας, καλό μήνα. Καλώς ήρθατε για φθινόπωρο. Πώς είστε? Καλά, μωρέ. Να, δεν προλάβαμε να γεμίσουμε και μπαταρίες τώρα. Τι είναι, καιρός είναι αυτό, δύο μήνες τώρα σιγά, χαζομάρες. Πώς περάσατε το καλοκαίρι με τα κουράδια του Ιουνίου, Ιουλίου? Τα κουράδια του Μαξίμου. Με τα αρχίδια. Το αρχίδιον εννοείται. Δεν καλά περάσατε. Δεν βρίζω. Αρχίδια εννοώ και αρίστη που ανέφερε ο Κουτσούμπας τον Ιούλιο. Πάστη λαχών αρχίδιων ή τα βούλετε αρπάσετη. Είναι όλα καλά, όλα στη θέση του. Είναι και τα δυο τα αρχίδια πάνω, έτσι. Όλα, ναι, όλα καλά. Ωραία. Μήπως προσπέθηκε και κάποιο άλλο τώρα, γιατί φαίνεται τα προηγούμενα κάτι μπάζανε. Φεύγανε δεξιά-αριστερά. Μήπως προσπέθηκε κάποιο. Εγώ νομίζω ότι είναι στα σκαριά να μπει κι άλλο αρχίδι τέτοιο στην εξουσία, έτσι. Τύπου δεξιά δεκανίκια, Λατινοπούλιδες κτλ. Τι λες, πώς το βλέπεις? Κοίταξε, να δεις, γι' αυτό υπάρχουν. Μπερδευόμαστε. Τα δεκανίκια, βέβαια, ναι. Γι' αυτό δημιουργούνται, γι' αυτό υπάρχουν. Αλλιώς δεν θα ξέρεις ούτε ποια είναι Λατινοπούλου, τι είναι Λατινοπούλου, ποιος είναι ο Βελόπουλος και όλα αυτά. Ωραία, λοιπόν, άντε, καλό σας μήνα. Και να τα λέμε συχνότερα από το τηλέφωνο και να μην την κάνεις κάθε φορά μέσα για τον άλλον και να τα λέτε, γιατί σε περιμένουμε να σηκώσει τηλέφωνο. Ναι, αλλά πρέπει να πάω και μέσα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χαίρετε από που σας έχω παρμένο. Από την Εδιψώ. Ήρθαμε χθες 31 Αυγούστου στην Εδιψώ. Για τα λουτρά των ηλικιωμένων. Μπράβο. Αυτά τα τσάμπα που δίνουν εκεί με τον τουρισμό. Όχι. Τα πληρώσατε. Πληρώ. Όχι, τα πληρώσουμε. Είμαστε λαρτ. Δεν είμαστε από αυτούς. Καταρχάς το ΙΚΑ δεν δίνει εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού. Από τις 750.000 που είναι του ΤΕΒΕ παίρνουν μόνο 25.000 και αυτοί αν θα κληρωθούν. Εντάξει, μωρή, φθηνά είναι τα μπάνια. Τώρα κάνε εκεί πέρα να στραβώσει εκεί πέρα, στραβώσει το κορμί ολόκληρο. Εγώ δεν κάνω γιατί μου το απογορεύω για τρόσμο. Άσχετο. Όλη αυτή η κουβέντα γιατί γίνεται τότε. Συνοδεύω αυτούς τους ανθρώπους. Α, είσαι συνοδός ιαματικών λουτρών. Εγώ είμαι συνοδός ιαματικών. Δεν ήξερα. Ναι, είμαι συνοδός. Πρέπει να υπάρχει συνοδός. Έχουν φύγει γέροι έτσι και οι συνοδοί έχουν πάρει τις εντάξεις, τα ξέρω εγώ αυτά. Του πατάς λίγο το κεφάλι εκεί στη γούρνα μέσα πάνω από το 20 λεπτό. Από τη βρώμα εκεί, από τις αναθυμιάσεις αυτός έχει φύγει στο 3 λεπτό. Και τσουπ η σύνταξη. Επιστρέφει στον Μητσοτάκη να τρώει από 10 μεριές. Ναι, έχει κάνει και ένα γάμο μια μέρα πριν. Ο δήμαρχος αυτά είναι πρόθυμος πάντα. Ο δήμαρχος είναι πρόθυμος για γάμο. Εδώ παντρεύονται μέσα στα νοσοκομεία. Λοιπόν, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Εννοείται στην Εδιψώ όλοι περνάνε ωραία. Τώρα είναι η νέα Γουινέα. Αναγουινέα. Ποια είναι η Αναγουινέα? Νέα Γουινέα. 5 Σεπτεμβρίου έχει εγγονή μου γενέθλια, θα την πείτε χρόνια πολλά. Καλησπέρα, πώς το λέω. Καλησπέρα. Ξέρεις ποιος είμαι? Όχι. Ο Σοβιετικός Αρκούδος, μανάρι μου. Έλα, Αρκούδε, έλα, Μίσα, γυρίσαμε. Έλα, λοιπόν, να σου πω, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα έλειπα σε εργοτάξιο και ακούγα την εκπομπή σου, θέλω να τοποθετηθώ λίγο για τους. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαμε εκπομπή γιατί ήταν τέλος Αυγούστου και λείπαμε. Τώρα γυρίσαμε, είναι Σεπτέμβρης. Πού να σου γαμίσω, μην βρίζεις έτσι, ρε. Έτσι μιλάω. Τέλειωσε ο Ιούλιος, μέλλον εξαρτησίας και βρίζεις. Λοιπόν, πάμε να τοποθετηθούμε λίγο για τους τσιπρόπληκτους. Μάγκες μου, να σας θυμίσω. Πρώτη φορά αριστερά, κατάργηση του 5 ευρώ, 27 ευρώ να στηρίζει την υγεία. Την πράξη με την ακροδεξιά. Ξανέλ, κρίση των χρυσαυγητών όποτε πεζόταν φάση μνημόνια και τέτοια να αποπρασανατολίζουν την κοινή γνώμη. Κολυσιεργία της δίκης των ζώων εννοείται. Να πούμε επίσης για το κατακαιρματισμό του ΟΣΕ. Κολυσιεργία της δίκης των ζώων, τι εννοείς? Γιατί ο αριστερός, ο αντιφασίστας, τους δίκασε. Ναι. Τους δίκασε και τους τι χρησιμοποιούσε όταν παίρναγε μνημόνια. Τώρα τους βγάλανε και έξω, όλα καλά. Ναι, τα λογούμια του καμπούνα από τον ελληνικό λαό. Έτσι, μικρή παρένθεση. Επίσης, 45 εκατομμύρια τον ΟΣΕ αντί για 350. Έτσι, ωραίο και αυτό. Και εννοείται ότι όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι έχουν δοθεί εκτός. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιος κρατικός πλέον. Επί ΣΥΡΙΖΑ με τα υπερταμεία. Πρώτη φορά αριστερά, έτσι, μάγκες. Αυτόν θέλετε. Αυτά είχα να πω. Μακάρι να έρθει. Μακάρι, εγώ λέω. Δεύτερη, τρίτη φορά. Τέτα. Μακάρι. Τόσα γαμίσια να δείξω. Μακάρι. Χρειαζόμαστε και εμείς ένα μπουστάρισμα, μια ανανέωση. Μακάρι. Δηλαδή για ελληνοφρένεια είναι έτσι κι αλλιώς η κατάσταση. Οπότε ας το κάνει για την ελληνοφρένεια. Φαίνεται και μόνο. Το λαό έτσι και αλλιώς δεν πρόκειται να τον ωφελήσει. Και προφανώς, στη συνέχεια της συνομιλίας που είχαν εδώ, τα δύο Ελληνόπουλα, είμαστε φανατικά υπέρ Αλέξη Τσίπρα. Στηρίζουμε το όποιο κόμμα, όπως και να το πει, ό,τι και να είναι. Να υπάρχει ο Αλέξης Τσίπρας στο πολιτικό σκηνικό. Να ενώσει όλα τα κομμάτια αυτής της αριστεράς, που κομματιάστηκαν πριν 1,5-2 χρόνια, με τους ίδιους ανθρώπους. Και να πάνε πάρα πολύ καλά. Το στηρίζουμε φανατικά. Το καλοκαίρι τι κάνουμε όλοι? Μαυρίζουμε. Μπορεί να φέρει την κάμερα εδώ. Τι θα κάνουμε, πριν και μετά. Φέρει την κάμερα, φέρει την κάμερα. Τι, κάτε κοντινό, παιδί, στην κάμερα. Στο γερανό, από πού θα γίνει αυτό. Πάει κοντινό. Τον βλέπω τον κύριο εδώ. Έχουμε το ίδιο μαύρισμα. Όχι. Τι δεν είναι ο κύριο αυτό. Ο αδερφό μου. Ναι. Να είναι καλά. Ο αδερφό μου πήγε σε άλλο μέρο Ελλάδα, εγώ σε άλλο μέρο Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό? Βλέπετε, έχουμε το ίδιο μαύρισμα. Τι σημαίνει αυτό? Μα θα κάτσω να απολογηθώ γιατί μαυρίζει το δέρμα μου. Όχι, αλλά μπορείτε να το κάνετε σαν το σκέρτσο. Σαν το σκέρτσο. Βείτε με μαυρισμένο, εσεί που δεν πήγατε διακοπέ. Δεν σε κατηγορούμε που μαύρισε το δέρμα σου. Κατηγορούμε που είναι μαύρες οι ιδέες. Εκεί είναι το θέμα. Τα μέσα κατηγορούμε, δεν κατηγορούμε τα έξω, αλλά πού να το καταλάβει. Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μέρας. Λαός, το τρίτο μέρος, κολλάει στις διαφημίσεις. Αμέσως μετά μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Άσε με να μιλήσω και δεν θα με φημώσεις, δεν θα τα πεις όπως θες εσύ. Ο Αλέξης έρχεται και επειδή θα το παίξεις το Σεπτέμβρη, θυμίσου το, ο Αλέξης θα έχει ενώσει όλη την αντιπολίτευση. Μακάρι. Αριστερούς, δεξιούς. Μακάρι, ελπίζω το καλοκαίρι να δώσει φώτιση σε όλη αυτή την αριστερά που περιγράφεις. Να ξυπνήσει, να ξυπνήσει. Να ξυπνήσει. Να ξυπνήσει. Ξύπνα καλέ, βάλε κύρα ξυπνητήρι που κάθεσαι και κοιμάστε, ζώα. Το Σεπτέμβρη ρίχνουμε το πουλί. Όλο το Σεπτέμβρη. Κάτσε λίγο να γίνει το φεστιβάλ της ΚΝΕ τώρα που έχουμε και μετά. Μετά φτάνει, τέλος, 28, 29. Δικά σου. Άμα είναι να είναι Σεπτέμβρη, να είναι ρε παιδί μου. Δεν λέω, Σεπτέμβρη έχουμε τώρα. Που θέλει να κυβερνήσει, θα κυβερνήσει. Άντε, πώς και πώς την περιμένω. Αυτή την τίμια που έλεγε ο Βασίλη που δεν κορόιδεψε, αυτήν. Δεν θέλω αλλαγές τώρα με τα χρόνια. Όπως δεν κορόιδεψε και τη Μέρκελ και το λέει η ίδια, με τον ίδιο τρόπο δεν κορόιδεψε ποτέ τον ελληνικό λαό. Έλα ρε μωρό μου. Πώς? Μωρό μου. Α, έτσι πήγε το καλοκαίρι. Κάτσε κάτω γιατί. Όση παραλία, τα όλα τα βγάλες έξω. Τίποτα δεν τζίμπησε κανείς. Παραλία είμαι. Δεν κορόιδεψες κάποιον με όλο αυτό να καταλάβει και να πει α, θα μείνω εδώ, αυτή είναι το λιμάνι μου, το βρήκα. Τίποτα, τα ίδια. Πάλι στη γύρα ήσουνα, πάλι στα κλαμπ, πάλι ο ένας, πάλι ο άλλος. Θα έρθεις να κάνουμε μπανάνα. Θα κάνετε μπανάνα. Ναι, εγώ είμαι ο κάτοχος όμως. Εσύ, με σένα. Α, μάλιστα. Είμαι και σε οικογενειακή τώρα, δεν μπορώ να μιλήσω. Α, κότα. Κάτσε, ξέρω το κόλπο τώρα. Πήρα να πω καλό χειμώνα. Ναι. Χαίρομαι που κάει και όλη η Ελλάδα και φέτος το καλοκαίρι. Λες να έπεσε η κυβέρνηση. Σ' αγαπώ πολύ, μωρό. Θα το καταλαβαίναμε. Θα έκανε πρώτο ωραίο φαντασμαγορικό. Αυτοί, άμα πέσουν, θα το καταλάβουμε και στο διάστημα να είμαστε. Εσύ μαύρησες, έγινε σοκολατένιος. Ναι, ναι, ναι. Βάζω και αυτά τα σπρέι, τα μαυριστικά. Έκανες πολλές βουτιές, αλήθεια, σε γυαλίζει. Γυαλίζει. Δεν αφήνει τίποτα γυάλιστο. Σε γυμνιστών πήγες φέτος. Όχι, στον κανονικό, αλλά γυμνιστής. Εγώ κάνω κάτι ξεδιάδρομπος, έτσι παντού. Εντάξει, μπορεί. Βάζω να μπουρνούζει και από μέσα τίποτα, μπουρνουζάκιας. Τώρα που ξεκίνησε η σεζόν θα τα λέμε πάλι, δυνατά. Χαε μωρή καύλα σε έπιασα γυμναστηριακούλη. Έλα λολομπριτζίτα. Μου λέγες μαλάκα όλο το καλοκαίρι ότι ο Μητσοτάκης μέχρι το Σεπτέμβριο θα πέσει και τώρα το Σεπτέμβριο πήρατε τα αρχίδια μου μαλάκα. Ο Μητσοτάκης γαμάει και θα γαμάει και τώρα το Σεπτέμβριο. Κοίτα, έχει μια προτίμηση μεγάλη στα δάση. Τι έχω? Στα δάση, έχει μεγάλη προτίμηση στο να γαμάει τα δάση. Το έχει αυτό. Ε μαλάκα, ο Μητσοτάκης είναι ηγέτης και αντέδρασε άμεσα και θα τους γαμίσει. Αυτό και δεν ήξερε, καταρχάς δεν ήξερε ότι έχουμε φωτιές, δεν ήξερε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάποιος να τον ενημερώσει κάποια στιγμή ότι είναι και πρωθυπουργός, γιατί όπως είδα σε κάτι γραφήματα θα βγει μετά από χρόνια να λέει δεν ήξερα τι ήμουνα, δεν με ειδοποίησαν. Γιατί δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο και δεν πρέπει να γνωρίζω κάτι περισσότερο. Ε, μαλάκα, ό,τι και να λέτε, ταρακούσο κουσταριά, η κουραδοτρελή, η κοντοπόδαρη κλανιά, το σκατοβλαχάκι. Ό,τι και να λέτε, μαλάκες, ο Μητσοτάκης γαμάει για την ηγέτης. Αντέδρασε άμεσα, τους γάμισε όλους, τους έδιωξε όλους, όπως και θα διώξει κάθε λαμόγιο που θα είναι δίπλα του. Γιατί δυστυχώς. Πάμε ρε ηγέτη, πάμε για μια νέα σεζόν ακόμα. Πάμε ηγέτη γερά. Και τι να κάνει βρε μαλάκα, επειδή είναι κουστάκια ορισμένα δίπλα στους ηγέτες. Πρέπει να γαμάμε τον ηγέτη. Ο ηγέτης γαμάει. Η Ελλάδα πάει γαμιώντας. Τα αεροδρόμια πάει. Η Ελλάδα πάει γαμιώντας. Έχεις δίκιο. Όλοι πάμε γαμιώντας. Έχεις δίκιο. Φτάνει. Δεν θέλω παραπάνω για τη νέα χρονιά. Φτάνει. Γεια. Τον μπουλό. Όχι τον μπουλό. Θα σου. Θα ακούσεις γαμιολίκια έτσι για το καλό. Αγαμίσου ρε είναι για το Σεπτέμβριο μαλάκα. Γι' αυτό λέω για τη νέα σεζόν. Λοιπόν, σάλτα γαμίσου. Άκου μαλάκα ο Καλαμούκης θα σου βάλει καροτέν που ταιριάζει με το χρώμα του για να μαυρίσει πολλά. Και εσύ το ίδιο, φιλιά στην κοντοπόδαρη. Τι καροτέν, να γίνουμε σαν τον Τράμπι, όχι και καροτέν, θα βάλουμε άλλο. Λοιπόν, έλα, γεια. Άγια μισιά. Αποστόλη μου. Έλα μου. Καλό καλοκαίρι πήρα να σου πω. Είσαι εκτός εποχής. Τέλος πάντων, ευχαριστώ. Όντως, κακοκαίρι. Επίσης, θέλουμε περισσότερο Πορφύριο Βυζδέκη παρά γυμναστηριακό. Το ήθελα να σου πω. Το καταγράφω για τη νέα σεζόν. Τώρα που ξεκίνησε και είναι το από καλό καιρό. Λοιπόν. Αλλά χαίρομαι που είστε καλοκαιράκιδες και για σας δεν τέλειωσε. Κάτσε, βρε, αφού και εσείς τώρα πάτε διακοπές. Δεν καταλαβαίνόμαστε. Τώρα γυρίσαμε από διακοπές. Είναι Σεπτέμβρης. Καταλαβαινόμαστε τώρα, καταλαβαινόμαστε. Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Άρα καλά έκανα ένα τέτοιο σχόλιο για το content. Ότι θέλουμε. Ναι, ναι, ναι, θέλαμε να ακούσουμε κάτι για το content. Άι μωρή βλαχάρα, χωριάτα. Γιατί βρυγείς. Πήγατε στο χωριό το καλοκαίρι και έμεινε το χωριό μέσα σας. Λοιπόν, έλα γεια. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Μα ναι.